کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کو اس کی قبر کو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دیتے ہیں, حتیٰ کہ جس قدر انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اسی قدر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, اس میں نور پھیلا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شکل میں انسان آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں, میں وہ ہوں جو تو نیک اعمال کرتا تھا. واما الرجل الكافر او الفاسق او المنافق فانه اذا كان فيه انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتاه ملائكه من النار سود الوجوه معهم اكفان من النار ومسوح من النار فيجلسون منه مد البصر, فياتيه ملك الموت فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب, فتتفرق روحه في جسده فينزعها نزعا قويا كما تنزع الشجره بعروقها وكما ينزع السفود من البول من الصوف المبلول, فيخرج منها كأخبث ريح وجدت على وجه الارض, فاذا خرجت تاخذها تلك الملائكه فيضعونها في ذلك الكفن وتلك المسوح, ترفعها الملائكه الى السماء فيستفتحون لها, فتقول الملائكه في السماء من هذه الروح الخبيثه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان باخبث اسمائه التي ينبز بها في الدنيا, فلا يؤذنون له. وذلك معنى قول الله تعالى فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثم تطرح روحه من هناك طرحا. وذلك معنى قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير فتهوي به الريح في مكان سحيق ثم يطرح في قبره, فعند ذلك يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه, فيأتيه ملكان فيسألانه ما ربك من ربك ما دينك ما نبيك, فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته, ويتلجلج وإن كان من أعلم الناس في الدنيا وإن كان من حملة الشهادات العليا فإنه لا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. فعند ذلك يأتيه رجل خبيث اللون فيقول أبشر بالوجه الذي يسوءك, أبشر بالشيء الذي يسوءك, فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر, فيقول أنا عملك الخبيث, فيفتح له بابا إلى النار ويفرش له بابا من النار ويورى ويفتح له مقعده من الجنة ويقال انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار لو كنت من الصالحين. فعند ذلك يكون في كآبة وحزن ويضيق عليه قبره وتدخله النار ويقول ربي لا تقم الساعة, لأنه يعلم أن ما ينتظره في الساعة أشد من هذا العذاب والعياذ بالله. فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس وہ شخص جو کافر تھا منافق تھا فاسق تھا گناہوں کے کاموں میں مبتلا رہا دنیا میں مشغول رہا اور آخرت کو اس نے بلا دیا, اس شخص کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے بدترین صورت لے کر اور جہنم کی آگ سے کفن لے کر آتے ہیں اور جہنم کی ایک بدترین خوشبو ہوتی ہے, اس کو آ کر ملک الموت کہتا ہے کہ اے نفس خبیثہ اے بدترین جان اے بدترین روح اس جسم سے نکل آ, بہت تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو روح کے پرواز ہوتے وقت, حتیٰ کہ جس طرح درخت کو اس کی جڑوں سے کھڑا جاتا ہے اسی طرح اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے. پھر وہ لوگ اس شخص کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس قدر خبیث جان کی روح ہے, پھر وہ بدترین نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے, حتیٰ کہ اس کی روح آگے نہیں جاتی وہیں سے لٹا دی جاتی ہے, اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کی نوک میں داخل ہو، سوئی کے نوک میں، سوئی کی سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا جس قدر محال ہے، اسی قدر اس قسم کے انسان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. تو پھر جب یہ قبر میں داخل ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے اس کو آ کر بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جسم کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں، شدید تنگی کی حالت میں ہوتا ہے. پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے ہائے مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے. خواہ یہ شخص اس دنیا کا بہت بڑا، ایک بڑا لکھا انسان ہو، بہت بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل ہو، لیکن ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا. پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں آگ کو داخل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک انسان آتا ہے بدترین صورت میں، وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے، تجھے یہ چہرہ نہ مبارک ہو، تجھے یہ نہ خوش کرے. کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں وہ تیرا عمل ہوں جو تو کرتا تھا، یعنی میں تیرا عمل بد ہوں، میں تیرا عمل خبیث ہوں. تو اس شخص پر قبر تنگ ہو جائے گی، اور جب قبر میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھولیں گے اور فرمائیں گے اگر یہ تو نیک عمل کرتا تو یہ جنت تیرے لیے ہوتی، اب تم نے نیک عمل نہیں کیے، برے اعمال کر کے آیا ہے، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑتا رہے گا. تو یہ اس شخص کی برعکس نیک شخص تھا جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قیامت لے آ کہ میں اپنے اعزاء و اقارب کی زیارت کروں، تو یہ شخص کہے گا کہ مجھ پر تو قیامت بپا نہ کر. نام اگر کسی شخص کے پاس کوئی سوال ہو، ہم سوال کا دور شروع کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی اطمینان کے ساتھ سوال کریں، ہر شخص کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. ولم يحلق لأنه جاهل، لم يحلق ولم يقصر، ليس عمدا ولكنه جاهل، ولبس ثيابه، ولبس ثيابه. ثم متى حلق؟ متى عرف أنه مخطئ؟ اليوم. بعد كم يوم؟ اعتمر البارح واليوم قد عرف. ما عرف إلا اليوم؟ نعم. وحلق اليوم في الحال؟ لما عرف حلق؟ هذا لأنه جاهل، المفروض أن لا يجهل، المفروض أن يسأل. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان الذي يريد أن يسافر إلى بلد يسأل عن الجواز، جواز السفر والطريق، فلماذا لا يسأل عن أحكام العبادة؟ فالذي طاف وسعى ولبس ولم يحلق لأنه جاهل بالحكم، هذا يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. ولا ينبغي أن يحج الإنسان وهو جاهل، لا بد أن يسأل عن أمر دينه كما يسأل عن أمر معاشه. ترجم هذا المسألة. یہ سوال تھا کہ ایک آدمی عمرے کے لیے آتا ہے، اس نے طواف کیا اور صحیح بھی کی، یعنی حج کے ارکان کو ادا کیا، لیکن جہالت کی بنا پر اس نے اپنے سر کے بالوں کو نہیں منڈوایا، اس کو علم نہیں تھا. ایک روز کے بعد اس کو علم ہوا کہ سر کے بال منڈوانا بھی ضروری ہے، کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اول تو تمام حجاج کو چاہیے کہ جب وہ عمرے کے لیے، حج کے لیے آئے تو وہاں سے اس عبادت کے متعلق مکمل طور پر سوال کر کے آیا کریں. جب آپ کسی ملک میں سفر کرتے ہیں تو آپ جوازات کے پاس جاتے ہیں، پاسپورٹ کے متعلق سوال کرتے ہیں اور راستے کے متعلق سوال کرتے ہیں، لیکن اگر حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ دین کے مسائل میں ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی. تو الغرض اس شخص پر یہ جرمانہ ہے کہ وہ ایک قربانی ذبح کرے اور مکہ کے فقراء اور مساکین کے درمیان اس کو تقسیم کرے. متعلق الناس هل من الواجب هي أن يذبح في المجزرة أو بإمكانه أن يؤدي إلى شيء؟ يذبح في أي مكان من مكة، لأن هذه الذبيحة لفقراء الحرم ما تخرج برا لفقراء الحرم. نعم، وإذا أراد أن يؤدي ثمن بالنسبة من لم يجد فعليها صيام، فهل هذه صيام متوالية؟ 3 أيام متوالية في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كان غير متوالية أفضل متوالية. نعم. كذا أراد أن يؤدي. السؤال هاك يعني جي شخص بار كوي دم غيره هو قربانی کا جو دم ہے اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو اس پر 10 روزے ہیں، 3 روزے حج کے مہینے میں اور 7 روزے جب اپنے گھر جائے، تو اس سوال یہ ہے کہ آیا وہ روزے لگاتار رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ روزے لگاتار رکھے گا. مستورات نفلی طواف میں چہرے پر کپڑا لگ سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں نفلی طواف میں؟ بالنسبة تجوز للمرأة أن تحجب وجهها في طواف النفل. تحجب وجهها إذا كان الرجال معها، لأن لا ينظر الرجال عليها، لأن وجه المرأة عورة. كاتا کہ جب عورت طواف کرے نفلی ہو یا کوئی فرضی ہو، اگر اس کے ساتھ مرد ہیں دوسرے آدمی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے، کیونکہ اس کا چہرہ پردے میں شامل ہوتا ہے. لیکن نہیں، نفلی احرام کی حالت نہیں، عمرہ کر لیا، نفلی طواف میں وہ جو ٹوپی پہنتا کپڑا نہیں لگتا ہے، نفلی طواف میں پردہ ہے، پردہ ڈالا ہوا، لیکن چہرے میں لگ جائے کوئی فرق تو نہیں ہے؟ چہرے میں لگ جائے، چہرے میں حنفیہ کے نزدیک چہرے میں، چہرہ جو کھلا، چہرے میں ایسا پردہ کرنا چاہیے کہ وہ کپڑا جو ہے چہرے پر لگے. پر پردہ ہر صورت میں واجب ہے، لیکن نفلی طواف میں پردہ وہ کر رہی ہے، چہرے پہ کپڑا لگ جائے کوئی بات نہیں ہے؟ فرضی میں بھی اور نفلی میں بھی برابر ہے، برابر ہے، مرد سے بھی عورت کوئی بات نہیں. اگر کپڑے پہ طواف کر لیا اور چہرے پہ کپڑا لگ گیا، اس کا کوئی بات ہے دم وغیرہ نہیں؟ آپ کا یہ شکال ہے کہ عورت کا چہرہ رکھنا واجب ہے، ننگا رکھنا؟ نہیں، میرا یہ سوال نہیں ہے. شکال آپ کا میرا کہ چہرہ ڈھانپنا ہے، جب عمرہ کرنا ہے چہرہ ڈھانپنا ہے، لیکن اوپر ٹوپی پہنی ہے کہ کپڑا جو ہے وہ پردہ وہ چہرے کو نہ لگے. یہ احرام کی حالت میں، بغیر احرام کے نفلی طواف میں ڈھانپا ہوا چہرہ ہے، وہ کپڑا لگ جائے کوئی بات نہیں؟ یہ چہرہ پہ نا چہرہ جب آپ پردہ کریں گے چہرے سے کپڑا لگے گا ہی، کپڑا تو لازمی لگے گا، بند کرنے سے تو کپڑا لگے گا ہی. چہرے مرد کی عورت کو چہرے میں کپڑا دینا کدھر کدھر پوچھنا ہے، ہم نے اور ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں، کتنا دیر کے بعد جرمانہ ہوگا؟ کتنی دیر ہو جائے تو یعنی بعد ما طلعت انا، یعنی اگر اس نے کپڑے پہن لیے اپنے، جی کپڑے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر بال میں یاد آیا، جی بال نہیں کاٹے، اس پر دم ہے. نبی ہو تو نبی ہو تب بھی لگنا ہے. بالنسبة عنده اشکال یعنی لا تجوز کے نزدیک ان تمس وجهها ولا تغتسل بوجهها. المحرمه اذا كانت لوحدها إحرام ما في وجهها ما تغطي وجهها، فإن كان ينظر إليها الرجال الأجانب فتغطي وجهها خوفا من الفتنة. نعم. لا هو يقول يعني عنده إشكال يعني بزعمه أن للمرأة تجب عليها ألا تمس بوجهها. تمس إيش؟ يعني لا يعني حتى لا تمسح عن وجهها العرق هكذا يعني. لا، إذا كان مسح الماء عن الوجه والعرق يجوز مسح الماء. وكاتب أن عورت جاب اس کے سامنے مرد آئیں گے نا تو وہ پردہ کرے گی، اگر مرد نہیں ہے تو پردہ نہیں کرے گی. تغسل وجہ، توضأ. اور رہا آپ کا یہ مسئلہ کہ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے گی، اس پر کپڑا نہ لگے، سینہ نہ پونجے، یہ نہیں ہے، بلکہ جب وہ وضو کرے گی تب اس کے چہرے پہ پانی لگے گا حالت احرام میں. اچھا، یہ پوچھتے ہیں کہ چشمہ لگا کے، ٹھنڈا چشمہ لگا کے تو آپ کا ہاں کر سکتے ہیں؟ بالنسبة للرجل الداخل في الصلاة مع الجماعة فحدث فذهب للوضوء، فلما رجع عن الوضوء تم الصلاة. يعني جبنا في الوضوء لا، إذا دخل الرجل في الصلاة الجماعة فنقض وضوءه في الصلاة ثم خرج يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد. یہ سوال تھا کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرنے جاتا ہے تو واپسی پر نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب وضو کر کے آئے نماز ختم ہو چکی ہو تو نئے سرے سے اپنی نماز ادا کرے. پردہ یہ ہے کہ اصل میں عورت کے لیے جائز ہے کہ حالت احرام میں اپنے چہرے کو ننگا رکھے، یہ عورت کا حکم ہے، مگر جب اس کے سامنے مرد آ جائیں غیر محرم، مرد و زن کا اختلاط ہو، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے، ہاں نفلی طواف میں ہو یا غیر طواف میں ہو یا فرضی طواف میں ہو. کپڑا لگ جائے نظر عمره بعد الرؤيه الهلال. نعم يجوز العمره، لان الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمروا يوم 4 ذي الحجه. الرسول لما جاء من المدينه، لان الرسول احرم يوم 24 هناك، وقدم هنا يوم 4 ذي الحجه. الرسول قدم يوم 4 ذي الحجه والصحابه معهم معتمرون ومتمتعون فاعتمروا جميعا. یہ سوال ہے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد آدمی عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ عمرہ کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے حج کے لیے یہاں آئے تو آپ ذی الحج کی 4 تاریخ کو پہنچے، تو آپ نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے یہاں آ کر عمرہ کیا. کون سی قربانی؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ شخص کرتا ہے نا، وہ یعنی طواف بھی کرتا ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے، پھر بال کٹواتا ہے، بال نہیں کٹواتا بھول کر. نہیں، جس نے بال کٹوائے ہیں اس کا عمرہ پورا ہے. عمرہ کرنے کے لیے ہم نے بال کٹوانے ہیں نا، بال تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ آپ کر سکتے ہیں، تو قربانی کا مطلب قربانی کا ہے بال کٹ سکتے ہیں، آج تک تو آپ بال نہیں کٹوا سکتے. اچھا، وہ جو یعنی ہے کہ چاند سے لے کر 10 روز تک بال نہیں کٹوا سکتے تو عمرہ کیسے کریں گے؟ یہ حاجیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، حاجیوں کے مسئلہ نہیں ہے. سمعنا لا يجوز تقليم الأظفار وحلق الشعر من رؤية الهلال إلى يوم العيد. الذي يريد أن يضحي، هذا الذي يريد أن يضحي وليس الحاج، الذي يريد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره حتى يعمل أضحية، الأضحية غير الهدي، إلا حلق الرأس يوم العيد لمن كان حاجا، أما الذي لا يريد أن يضحي فيحلق. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو عید کے روز قربانی کرنا چاہتا ہے، اور جو حج کی قربانی ہوتی ہے اور عید کی قربانی ہوتی ہے اس میں فرق ہے. اگر آپ نے حج تمتو کیا ہے نا تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور جو عید کی قربانی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور جو حاجی لوگ ہیں یہ اس حکم سے مستثنا ہے، سمجھے؟ یہ ان کے لیے جو یعنی مکہ کے یا غیر حاجی ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے. من نسي السعي في العمرة وحلق هذا الجاهل ما ينبغي أن يقول شخص جاهل والعلماء في كل مكان، لابد أن يسأل عن دينه، لماذا لم يسأل عن حكم دينه؟ فهذا عليه أن يحرم من يلبس الإحرام ويكمل السعي ويحلق، وعليه ذبيحة لأنه حلق شعره وهو محرم. یہ سوال ہے کہ جو شخص صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا بھول جائے اس کا کیا حکم ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ حاجی لوگ کتنے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، مگر یہاں صرف دو تین ارکان ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو یاد نہیں رہتے، یہاں تک کہ یہاں ہر جگہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک حاجی کو چاہیے اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو وہ بلا ہچکچاہٹ کسی عالم دین سے پوچھے، تاکہ اس کا جو حج ہے، اس کا جو عمرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف بھولنے سے نوازا جائے. انہوں نے کہا کہ جو شخص صحیح کرنا بھول جائے تو صحیح کرنے سے پہلے اپنا سر منڈوا لے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ احرام باندھے نئے سرے سے اور صرف صحیح کرے، جب صحیح مکمل کر لے پھر اپنا سر کے بال منڈوائے اور پھر اس پر قربانی ہے، کیونکہ اس نے حالت احرام میں یعنی اپنا سر منڈوایا ہے، اس کا بھی احرام کھولنے کا وقت پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے احرام کھول دیا. الشيخ قلت له احج عن مرتبه، لان انا حجيت اول مره بحج عن مرتبوي مثل ولده، بس في ابار علي نسيت انا انوي بنيه مرتبوي، فافطنت له بعد ما سعيت وطفت. هل غير النيه ولا نسيت اوهب لها؟ ما هو بشرط تكلم بلسانك، ايش اللي في قلبك؟ في قلبي اني احج عنها. خلاص النيه في قلبك. خلاص ما يجب لكن نيجي ها في حاضرنا الحج إذا لبس الإحرام اللي يبدأ التلبية، ولا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة من اليوم العاشر. إيه نعم. جب آپ نے احرام باندھ لیا، بولو بولو، آپ نے احرام کر دیا، احرام کر دیا، آپ احرام باندھیں گے، حج کے لیے تدعو اللہ یغفر لك ولا تو کوئی نہیں سکتا ہے کہ کیا بنا ہے، یہ پڑھیے نیچے ہے پڑھیے. آپ خانوی سے مرض ہے کتنی مرضی جا رہے ہیں، ایسا ہے کہ اتنے چکر کے لیے تو وہاں عمران کے لیے آیا تھا اپنی اب آیا ويقول يعني هناك رجل وحج أربع أو ثلاث مرات والآن هو جاء للعمرة، الآن هو يريد أن يحج أن يرجع بعد الحج، فهل هذا مسافر أم مقيم؟ ايش حجيت؟ حج يعني أربع مرات، هذا يعني غير مكافئ السؤال، أنه إن وجع للعمرة فهو الآن أن يرجع بعد الحج إلى بلاده، فحكمه حكم المسافر أو حكم المقيم؟ متى أتى إلى مكة؟ یا آدمی جس نے سوال کیا کہ عمرہ کے لیے آیا ہے، آپ کب آئے ہیں؟ کب آئے ہیں؟ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ یہ سوال نیچے نیچے رکھیے، یہ بتائیے، یہ بات دیجیے. انا اعمل في البنك فهناك يعني المعاملة بالربا، ولكن النظام الملكي على ايدي الكافرين، هذا لا يجوز ان يعمل بالربا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لان هذا يعين الناس على المعصية، فلا يجوز له ان يعمل على الربا. يقول لهم بالترجمة ایک مهم سؤال ہے کہ ایک آدمی کسی بینک میں ملازمت کرتا ہے، اور یعنی کسی ایسے ملک میں کرتا ہے کہ اس ملک کا نظام کافروں کے ہاتھ میں ہے، تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک بینک میں تباً سودی کاروبار ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ملازمت اختیار کرے یا اس قسم کے بینک میں کام کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے اور سود لکھے کام لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت کی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. هم يعني يقومنا في جانب الرجال او قدام الرجال, ما النساء لهم مكان خاص, ينبغي للنساء ان يكون مع النساء ولا يدخلن وسط الرجال. وهو يعني يقوم يجي بان تفصيل ماذا نفعل به ما تقدر. اذا صلى المصلي منفردا فلا يجعل المراه تقطع عليه صلاته, لا يجعل المرأة تقطع على صلاة تمر بينه وبين الستر قدام إذا صلى منفردا, وأما إذا صلى خلف الإمام فإن سترة الإمام خطرة لمن خلفه, يعني إذا صلى منفرد يجعل له سترة ولا تمر المرأة بينه وبين سترة, إذا صلى خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم إنجليش مش سؤال بعد ہم تو ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پر دارالحرب ہے, جہاں بالکل وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں, سب بالکل قابل لوگ ہیں, وہاں پر ہم کو ہاؤس مکان کے لیے دینا پڑتا ہے, ہر چیز کے لیے دینا پڑتا ہے. کیا دینا پڑتا ہے؟ سود دینا پڑتا ہے. اس کیا ہمارے لیے وہاں تو بالکل لاچار ہیں, بے بس ہیں, وہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے بغیر اس کے, وہاں سارا کچھ اسی کو دار مدار ہے, وہاں بالکل خالی نہیں ہے. بیٹھیے. وہ یقیم فی بلاد الحرام, بلاد الربا, وہ یقین نحن نضطر الى اداء الربا بالنسبة للمعاملات البيتية الى الحكومة, فما لا بد لنا من ذلك, ماذا نفعل؟ نحن مضطرون الى حل. كيف المعاملات البيتية؟ یہ کیسے سود ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کو؟ کیسے آپ گورنمنٹ سے وصول کرتے ہیں یا وہ اگر خریدا, اگر آپ گھر خریدا خریدا سود پڑتا ہے, اگر موٹر خریدی سود پڑتا ہے, پیسہ بینک کا ڈالنا پڑتا دینا پڑتا ہے. یعنی بولو مثلا اذا اشترينا سيارة فعليها الربا, وإذا اشترينا بيتا فعليها الربا أيضا, وإذا نزلنا الفلوس في البنك الربا لو اقترض من البنك 100-120 هذا الربا, لو اقترض من البنك 100 ويسددهم 120 هذا الربا بحق الله. أما يحفظ أمواله لأنه لا يجد مكان أمين ثم يأخذها ويترك يسمونها الفائدة, لا يأخذ منهم فائدة, إذا وضع ماله في البنك لا يأخذ منهم ربا, وضعه وديعة ولا يأخذ عليه فائدة ولا يقترض منهم 100-120. کہتے ہیں کہ سود کا یعنی بینک میں سودی کاروبار جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مثال کے طور پر بینک میں 100 روپیہ جمع کرواتا ہے, پھر وہاں سے 120 روپے لیتا ہے, یہ سود ہے جو 20 روپے زیادہ لیے, مگر اگر صرف آدمی بطور امانت بینک میں جمع کرواتا ہے اور جتنی رقم اس نے بینک سے بینک میں جمع کروائی ہے اتنی ہی واپس نکلواتا ہے تو یہ سود نہیں ہے. نہیں ہے, لیکن جو چیز ہم اگر گورنمنٹ سے لے رہے ہیں, یعنی مثال کے طور آپ قسطوں پر لیتے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں نا, قسطوں پر لیتے ہیں اور پھر زیادہ قسطیں لیتے ہیں یا بینک سے بطور قرض لیتے ہیں آپ, بطور قرض لیتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ بینک سے نہ قرض لیں اور قسطوں سے نہ خریدیں, کوئی دینے والا نہیں ہے. کیا کسی نہیں, کوئی دینے والا نہیں ہے, یعنی قسطوں کے بغیر گاڑی کوئی وغیرہ امکان نہیں ملتا. صحیح ہوا یقول یعنی البے و شرا فی جمیع الاشیاء علی ھذا المقام, یعنی علی الرجوع مثلا هم یشترون سیارة علی الاقساط بعد من اداء لكل جنس مع الربا, وهكذا اذا اخذنا من الدين من البنك لا ياخذ من البنك, هو يقول ان نحن اضطرارا ليش اضطرار ما ياخذ من البنك, يعني الانسان يمكن يعيش من غير سياره ويمكن يعيش من غير بيت, ليس هذه ضروره, يمكن يستاجر سياره وبيت. ما في داعي للقرآن. وہ کہتے ہیں کہ باہر صورت یہ پوری کاروبار میں ملوث ہونا ناجائز ہے. اگر آدمی گھر خریدنا چاہتا ہے وہ کرائے پر لے لے, گاڑی نہ خریدے گاڑی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے, اسی طرح وہ بینک کے علاوہ کسی اور سے بھی قرضہ لے سکتا ہے سود کے بغیر. تو یعنی یہ پہلے سوال کا جواب عورت والا بالکل فراغ کے لیے. اگر